Sal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, minęła 11. Małgorzata Maliborska-Proszmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o tym, że będzie dziś odpowiedź polskiego rządu na wezwanie Komisji Europejskiej dotyczące Sądu Najwyższego, areszcie tymczasowym dla polskiego żołnierza podejrzanego o pobicie dwóch amerykańskich żołnierzy i o tym, że Rosja nie reaguje na apele w sprawie uwolnienia Olecha Sencowa. Udzielimy tej odpowiedzi. Dzisiaj zapowiada wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, a chodzi o odpowiedź polskiego rządu na wezwanie Komisji Europejskiej do usunięcia uchybień w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Wiceminister zapewnia też, że odpowiedź będzie wyczerpująca. 2 lipca Komisja Europejska uruchomiła wobec Polski procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Bruksela powołała się bezpośrednio na unijny traktat, dała Warszawie na odpowiedź miesiąc i ten termin właśnie dziś mija. Wiceminister Cichocki wyjaśnia, że zarzuty komisji dotyczą prawa pierwotnego i mają bardzo ogólny charakter. Według niego to bardzo ułatwia sprawę stronie polskiej, bo jak przekonuje, prawo pierwotne Unii Europejskiej wyraźnie oddaje kwestie regulowania, nadawania kształtu wymiarowi sprawiedliwości państwom członkowskim. Nie reguluje kwestii, w jakim wieku mają odchodzić na emeryturę sędziowie. Komisja Europejska uznała, że obniżenie wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego z 70 do 65 lat, w wyniku czego 3 lipca 27 spośród 72 sędziów zgodnie z ustawą znowelizowaną przez PiS przeszło w stan spoczynku, narusza zasadę nieusuwalności sędziów. W komunikacie komisji podkreślono, że przepisy mają też zastosowanie do pierwszej prezes Sądu Najwyższego, której 6-letnia kadencja zostałaby przedwcześnie zakończona. Zgodnie z konstytucją upływa za 2 lata. Jest areszt tymczasowy dla Polaka podejrzanego o pobicie dwóch amerykańskich żołnierzy. Taką decyzję podjął sąd w Szczecinie. Do bójki doszło w nocy 22 lipca przed barem w Złocieńcu. Cała trójka żołnierzy była po służbie. Podejrzanemu zarzucono popełnienia przestępstwa polegającego na pobiciu, którego skutkiem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu jednego z pokrzywdzonych i lekki uszczerbek na zdrowiu drugiego z pokrzywdzonych. Decyzją sądu na wniosek prokuratora podejrzany mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Z uwagi na dobro śledztwa aktualnie prokuratura nie informuje o szczegółach prowadzonego postępowania. Mówiła rzeczniczka prokuratury okręgowej w Szczecinie Małgorzata Wojciechowicz. Jak dowiedziało się Polskie Radio Koszalin, aresztowanym jest żołnierz z jednostki w Złocieńcu. Jeden z pobitych Amerykanów wciąż leży w szpitalu, drugi wyszedł już z kliniki. Moskwa nie reaguje na apele w sprawie uwolnienia Olecha Sencowa, choć pod petycją o jego zwolnienie z rosyjskiego łagru zebrano do tej pory ponad 50 tysięcy podpisów. Jego uwolnienia domagają się m.in. międzynarodowe organizacje i Unia Europejska oraz Stany Zjednoczone. Ukraiński reżyser od 4 lat przebywa w łagrze, a od 2,5 miesiąca prowadzi głodówkę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Olecha Sencowa aresztowano w 2014 roku na anektowanym Krymie. Oskarżono o terroryzm i skazano na 20 lat łagru. Według obrońców praw człowieka proces został sfingowany. 14 maja ukraiński reżyser rozpoczął protest głodowy. Żąda uwolnienia z rosyjskich kolonii karnych wszystkich Ukraińców. Według adwokatów stan zdrowia Sencowa jest zły. Od dawna nikt nie miał z nim bezpośredniego kontaktu. Kilka dni temu nie wpuszczono do niego nawet biskupa, który odpowiada w rosyjskiej cerkwi prawosławnej za kontakty z osobami przebywającymi w miejscach odosobnienia. Zachodni politycy wysyłali do Władimira Putina listy z prośbą o ułaskawienie reżysera. Podobny list napisała także jego matka. 50 tysięcy podpisów zebrali rosyjscy internauci pod petycją o przeprowadzenie między Rosją i Ukrainą wymiany więźniów w formacie wszyscy na wszystkich. W grupie do wymiany na pierwszym miejscu wskazywany jest Olech Sencow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Ruszył nabór wniosków w ramach programu Mosty dla Regionów. Zaproponował lokalizację dla 21 inwestycji, ale samorządy mogą zgłaszać kolejne wnioski, informuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Chcielibyśmy, ażeby te przedsięwzięcia związane z przygotowaniem dokumentacji zakończyły się do końca 2022 roku. Na realizację programu rząd przeznaczył ponad 2 miliardy złotych. Dofinansowanie wyniesie do 80% wartości inwestycji. Dwa portrety Ignacego Jana Paderewskiego i jego żony Heleny z Rozenów Paderewskiej po 30 latach ponownie trafią do Muzeum imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce. Właśnie rozpoczyna się uroczystość przekazania portretów. W muzeum w Warce jest Martyna Szymczakowska. Jaka jest historia tych dzieł? Portrety pochodzą z posiadłości Ignacego Jana Paderewskiego, willi Rion Bosson w Szwajcarii. Pianista przekazał je Muzeum Narodowemu w Warszawie. Później trafiły do muzeum w Warce, które od lat kolekcjonuje m.in. eksponaty i pamiątki związane z Paderewskim. Tutaj były to 1988 roku. Następnie zostały wypożyczone do Łazienek Królewskich, a od 2004 roku trafiły do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W gabinecie kolejnych ministrów kultury wisiały aż do wiosny, kiedy były prezentowane w Muzeum Narodowym jako część wystawy czasowej pod tytułem Paderewski. Decyzja o powrocie dzieł do Warki zapadła we wrześniu 2017 roku podczas pierwszej wizyty wicepremiera i ministra kultury w Muzeum w Warce, mówi dyrektor placówki Iwona Stefaniak. I opowiadałam, jakie pamiątki mamy po Paderewskim, a wicepremier mówi: pani dyrektor, a w moim gabinecie wiszą takie dwa piękne portrety pary Paderewskich. I premier uśmiechnął się i mówi: pani dyrektor, to ja naprawdę chciałbym, żeby one tu wróciły. Tak się stało. Od dzisiaj można je oglądać w gabinecie poświęconym Ignacemu Janowi Paderewskiemu. A w rozpoczynającej się właśnie uroczystości udział biorą wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, marszałek senatu Stanisław Karczewski, starosta grójecki Marek Ścisłowski i dyrektor muzeum Iwona Stefańska. Dziękujemy, mówiła Martyna Szymczakowska. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Nadal słońce i gorąco na zachodzie do 35 stopni, na pozostałym obszarze ponad 30 z wyjątkiem południowego wschodu, wybrzeża i kotlin górskich, bo tam 24-27 stopni. Po południu burze i przelotne opady. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Stulecie odzyskania niepodległości w Polskim Radiu. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Audycje, archiwalne nagrania, komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max. W każdym stadium żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ciche mi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała pił napój szczęścia ustami moje mi. I oczu twoje, gdzie bym patrzał śmiało, Jednego serca, Krzysztof Zalewski, nasza dzisiejsza piosenka dnia, rozpoczyna trzecią godzinę czwartkowego spotkania do południa. Skoro już Krzysztof Zalewski, to przypominam, że jest jedną z gwiazd naszego wielkiego radiowego letniego koncertu 26 sierpnia. Wszyscy zmierzamy do Trójmiasta, aby spotkać się z Państwem i zaprezentować tak wiele wspaniałej polskiej muzyki na żywo. Jeśli już jesteśmy przy koncertach, pani Kamila pisze, że miała okazję zobaczyć w zeszłym roku The War on Drugs w Londynie i pisze tak, atmosfera niesamowita, te piosenki brzmią na żywo jeszcze lepiej niż w studiu. Serce rośnie na myśl o kolejnym koncercie pod koniec roku. No właśnie tak jest, myślę, że lato to jest ten czas, kiedy te emocje koncertowe są w nas szczególnie rozbudzone, bo przecież właściwie ciągle coś, ciągłe podróże, ciągłe właśnie nowe koncertowe emocje, wszak to wszystkie festiwale, imprezy plenerowe. Z pewnością emocje troszkę inne niż koncerty klubowe, czy w ogóle w zamkniętych przestrzeniach, gdyż właśnie ogarniając logistykę czterech dat w ogromnej londyńskiej O2 arenie Arctic Monkeys, to już właściwie trudno mówić tutaj o koncercie klubowym. To jest dużo, dużo, dużo większa przestrzeń. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zobaczy ich przez 4 dni. Naprawdę wspaniale potoczyła im się ta kariera po tak odważnej i tak innej i tak znielubianej w pierwszych tygodniach przez krytykę płycie, jak i ich ostatni album. Ale teraz nie Arctic Monkeys. Na ich ostatniej płycie chyba nie ma muzyki, która jest tak grająca ze słońcem, z latem, z tym upałem, jak ten utwór. Where there's a heartbeat, Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. 19 minut po 11, Bobby Womack, wspominałam, muzyka, która świetnie brzmi latem, w upały. No właśnie, lato, wakacje, planując wakacyjne podróże, zawsze stajemy przed wyborem środka lokomocji. Dobrym pomysłem może być taki, którym podróż będzie atrakcją samą w sobie. Więcej o tym Bartłomiej Hać. Dziś z transportem publicznym kojarzymy takie futurystyczne wręcz dźwięki. Tym razem przenieśmy się jednak o 100 lat wstecz i posłuchajmy, jak dawniej podróżowali Polacy. Naszą dzisiejszą wyprawę zaczynamy w dość nietypowym miejscu. Za chwilę wejdziemy do jednego z naszych najeleganckich wagonów, czyli do Salonki Bieruta, wagonu, który został od 1945 roku wagonem rządowym. Hubert Bojarski ze stacji Muzeum w Warszawie. Wagon, w którym się znajdujemy, powstał w roku 1938 dla kolei francuskich, dla kolei hotelowych i restauracyjnych. Wagon jest bardzo elegancki, składa się z części prezydialnej, gdzie znajduje się stół, fotele, kanapy. Natomiast w drugiej części apartament pierwszego pasażera, a także przedziały dla gości wagonu. Takie luksusy dostępne były jedynie dla nielicznych. Przenieśmy się więc na przedwojenny dworzec, gdzie swoją podróż zaczynał przeciętny Polak, a przy peronach kłębiły się chmury pary. Każdy dworzec, a co za tym idzie również każdy pociąg, składał się z czterech klas. Dla każdej klasy była osobna poczekalnia, osobna restauracja, osobne miejsce, osobne stanowisko kasowe. 100 lat temu nie było czegoś takiego jak komunikaty zapowiadające odjazd pociągu. Wówczas były dzwonki. Te dzwonki sygnalizowały, że siedząc w restauracji, pierwszy dzwonek mówił, musimy kończyć, drugi, musimy płacić rachunek, trzeci, czas się zbierać i czwarty, za 5 minut pociąg odjeżdża. Powiedzenie na ostatni dzwonek wzięło się właśnie tego ostatniego dzwonka, kiedy już wiadomo, że trzeba się spieszyć, bo za chwilę pociąg odjedzie. Wysiadamy z pociągu, a w mieście czeka nas kolejna przesiadka. 100 lat temu bardzo często mogliśmy się natknąć na tramwaje konne, czyli jedne z pierwszych form transportu miejskiego. Wielka miłość Polaków do koni nie przetrwała jednak próby czasu. Jak mówi Marcin Kozoń z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, siła mięśni koni musiała ustąpić miejsca silnikom tramwajów elektrycznych. System tramwajów konnych był z wielu powodów niewydolny. Tramwaj elektryczny, który się pojawił, był nadzieją na szybkie i sprawne przemierzanie przez rozrastające się miasto. Kiedy pojawiły się tramwaje elektryczne, wzbudziły takie zainteresowanie wśród mieszkańców Warszawy, że wręcz chwalili się sąsiadom, pytali się, czy ty już jeździłeś tramwajem elektrycznym, bo ja już tak. Retro tramwaje dostępne są nie tylko dla pasjonatów, bo spotkać je można na regularnych liniach turystycznych. Co jest jednak tak niezwykłego w tych pojazdach? Możemy sobie wyobrazić, że dla fana motoryzacji najważniejsze będą aspekty techniczne. Ta prostota konstrukcji. Dla innych klimat oldschoolowy, wcale niekoniecznie okresu siermiężnego PRL-u, może być tym magnesem. To może być właśnie ten zgrzyt na zakrętach, zupełnie inny od dźwięku dzisiejszych tramwajów. Dla każdego z nas tą frajdą będzie coś innego. Warto więc wykorzystać wakacyjny czas na przekonanie się na własnej skórze, gdzie ukryty jest czar dawnych pojazdów. Parowa lokomotywa czy tramwaj z minionej epoki z pewnością ułatwią tę podróż w czasie. W Polsce wciąż działa jedyna w Europie linia kolejowa regularnie obsługiwana przez parowozy. Są to trasy z Wolsztyna do Leszna oraz Poznania. Historycznym tramwajem przejechać zaś można się w każdy weekend w Warszawie. O dawnej komunikacji opowiadał Bartłomiej Hać. This morning with the sun in my eyes, when Johnny came over with a script surprise, a mafioso story with a twist, a 2-1 fool, Julie knew my heat. Get your eyes out, baby, he said, I'll explain it on the way. But we did nothing, absolutely nothing that day. And I say, what the hell was I doing drinking in LA at 26? The girls on the phones kept a laughing at us as we rolled on the town back to Quinton again, blaring out the G-Funk, sipping on some stolen gin. With just me and a friend, feeling kind of groovy, working on a movie, yeah right. But we did nothing, absolutely fuckies that day. And I say, what the hell was I doing drinking in LA at 26? Take it quick. Some men ran, they wanted to hurt us, another man. He says we weren't worth the fuss. I could see him all bitching up the bar about the fine line between the rich and the poor. And Johnny turned to me and he said, what do you think we got done, son? Well, we got a conclusion, and I guess that's something. So I ask you, what the hell were we doing drinking in LA at 26? I got the fever for the nectar, and the payback will be late. I still need a face. Say, ah, yeah, well, I. Twang, Drinking in L.A. Jeśli już jesteśmy przy muzyce na takie upalne dni, to teraz coś z płyty, która przyznaję od kilku właśnie dni, gra u mnie bezwstydnie cały czas. Deep in, you can't get out. Just a poker and rich man. Emotional Rescue, The Rolling Stones. To skoro już zrobiło się tak przyjemnie, to nie przestawajmy karmić zmysłów. Katarzyna Pruchnicka. A nóż widelec. Obiecywałam Państwu wakacyjny przewodnik smakosza serów i regularne spotkania z Genem Miętkiewiczem, serowym guru i znawcą polskich serów zagrodowych. Trochę te obietnice zaniedbałam ostatnio, ale dziś nadrabiam. Dziś Geno opowie o wyższości polskich serów nad wszystkimi innymi. Niedostatek infrastruktury powoduje to, że robimy w sposób bardzo naturalny, wobec tego często stosuje się na piechotę i takim objawieniem cudownym jest kilka serów. No, wymienię dwa takie sztandarowe, jak Stary Giewont i Tuleżak, czyli taka wersja Tylżyckiego, które są dojrzewane w pieczarze przez naszego szefa Slow Foodu Jacka Szklarka. On ma świetną, wapienną piwnicę, wkłada tam sery, które robi z zawodowcami, czyli robi z serowarami. Tuleżak pochodzi z Pomorza, natomiast Stary Giewont jest robiony z Wojtkiem Komperdą na krowim, tłustym mleku krowy polskiej czerwonej. Duże kręgi w Tuleżaku wykorzystuje to, że oprócz tego, że są prowadzone na mokrą skórkę, czyli one są takie maziane. To jest bardzo fajna w ogóle technika, bo ten ser, jak się zetnie i zrobi się to ziarno, wlewa się go do formy, on ocieka, a potem się go soli i gładzi rękoma. To gładzenie rękoma powoduje to, że wytwarza się na nim taka mokra skórka, taka mikroflora, trochę ceglasta, trochę pomarańczowa, a przy tym niezwykle zapachowa. Ten smak i zapach z zewnątrz migruje do środka, powodując to, że on jest taki mocny, głęboki, zadziorny. Zadziwiająco gorzki, słodki i słony. To mówię o Tuleżaku. Natomiast Stary Giewont, o mój Boże, najlepsze z najlepszych serów, czy to mogą być Comté 3-4-letnie, przegrywają. Po prostu przegrywają z takim dwuletnim Starym Giewontem. I jeszcze mają młodszego brata, dobrego pasterza, owczy ser, to też jest od Komperdy. Takie pieczołowite robienie serów ma przyszłość, może stworzyć świetne wzory. Nową tradycję opartą na starej tradycji, ale taką robioną na piechotę. Z dużą miłością pieczołowitością, bez pośpiechu. To są sery, które dojrzewają minimum rok. Stary Giewont ma 2-2,5 roku. Więc to jest piękny ser. Tych serów należy szukać na targach produktów regionalnych czy ekologicznych, raczej na południu Polski. Czasem można je znaleźć w dobrych restauracjach, które pochylają się nad polskimi produktami regionalnymi. A jak smakuje Stary Giewont? To jakby skrzyżowanie włoskiego parmezanu z litewskim dżugasem. Głębokie, upajające, stateczne, królewskie. Tak mówi Gieno. A baca Wojciech Komperda, wspominany przez niego, to mistrz oscypków z hali Majerz w Pieninach Czorsztyńskich. Jego oscypki to sery certyfikowane unijnym chronionym znakiem pochodzenia. Jest jednym z 40 certyfikowanych baców legalnie produkujących i sprzedających oryginalne owcze sery. A na pytanie o to, jak zrobić doskonały ser, baca Wojciech Komperda odpowiada, że trzeba w pracę wkładać serce. A junkie walking through the twilight, I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain, and it might not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rosary beads, close your eyes to watch me die. You keep saying kick it, quit it, kick it, quit it, God, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, so that the world can watch you die? Za 22 minuty południe, czyli jeszcze 22 minuty w komforcie klimatyzowanego studia. Nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się biedy i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spaść. Na zb- nazbierało się. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. Nabroiło się i pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. A to jeszcze nie koniec, no ale to już jest koniec dzisiejszego wydania audycji do południa. Bardzo dziękuję Państwu za wszystkie listy. Proszę na siebie niezmiennie uważać w te upalne dni. I mimo wszystko niech będzie to dobry dzień. Do usłyszenia. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscene. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. To wszystko, te wszystkie staromiejskie okropności nie bardzo mnie wówczas interesowały. Tłumaczyłem bowiem, życie jest snem Calderona i rozmyślałem nad tym, czy kiedy skończę tę robotę, a właśnie ją kończyłem, powinienem zabrać się za tłumaczenie Nocy Ciemnej świętego Jana od Krzyża. Czy Noc Ciemna to jest coś takiego, co potrafię po polsku wykonać? To jest właśnie pytanie mego życia. Mój dowód osobisty. Fragment drugi. Miałem wtedy przed sobą taki wybór. Albo święty Jan od Krzyża i jego Noc Ciemna, albo Gongora i jego sonety. Jeśli zaś chodzi o Powstanie Warszawskie, to znacznie bardziej od różnych okropnych wydarzeń, które rozegrały się na Starym Mieście oraz w jego okolicach, interesowało mnie coś, co bardziej bezpośrednio dotyczyło mego życia, czyli to, co wydarzyło się w Śródmieściu, w sąsiedztwie domu, w którym mieszkałem przez niemal całą wojnę, to znaczy w pobliżu narożnika Marszałkowskiej i Koszykowej, nieopodal hali na Koszykach, na Piusa i w okolicach Placu Zbawiciela. Chciałem raczej wiedzieć, dzisiaj też tego nie wiem, czy kamienicę na Koszykowej, drugą od rogu Marszałkowskiej, pod numerem 38, Niemcy zbombardowali w czasie powstania, czy spalili później, po powstaniu. Czy gdybym wiedział to, co teraz wiem, czy gdybyśmy to dobrze wiedzieli, gdyby Ewa to wiedziała, to poszukalibyśmy jakiegoś innego miejsca do życia i nie wprowadzilibyśmy się na Klińskiego. Wydaje mi się to mało prawdopodobne. Mieszkanie, które przydzielono nam na Klińskiego, było to mieszkanie w spółdzielni własnościowej i zapłaciliśmy za nie niemałe pieniądze, ale tak to było w ówczesnym języku ujmowane. Przydzielamy wam, obywatelu, mieszkanie. Dostaliście, obywatelu, mieszkanie. A więc to mieszkanie na Kilińskiego było z wielu względów niezwykle atrakcyjne. Przede wszystkim ze względu na jego piękne i wygodne położenie. Wszędzie było stamtąd blisko i Ewa chodziła do Teatru Narodowego piechotą. Ja też, idąc do Pałacu Staszica, robiłem sobie spacer przez krakowskie przedmieście. Dom, dopiero co ukończony i wstawiony między budynki odbudowane po wojnie, czyli wtedy mniej więcej 20-letnie był, jak na tamte lata, świetnie wykonany. Zbudowany był z cegieł, co było wówczas wielką rzadkością, bo niemal wszystko budowano z wielkich płyt. Nasze mieszkanie na pierwszym piętrze, choć niewielkie, było bardzo miłe i miło usytuowane. W środku dużego pokoju, mieliśmy tam dwa pokoje i ciemną kuchnię, stała wielka kolumna, która podtrzymywała dom. Wyglądało to trochę tak, jakby dom wciśnięty między dwa budynki, jeden od strony podwala, a drugi od strony miodowej, trochę do nich przylepiony, był rodzajem mostu zawieszonego na tej kolumnie. No i to rzeczywiście był most mojego życia. Szedłem po nim do czegoś innego, czego jeszcze w moim życiu wtedy nie było. Mam to powiedzieć patetycznie? Tak, jak o tym myślę? Proszę bardzo. Ale tego zdania nie napiszę. Domyślcie się sami. Kolumna w środku pokoju trochę nas bawiła, bo było w niej coś zabawnego i śmiesznego. Mieszkanie z taką okrągłą kolumną w pokoju to prawie jak mieszkanie w jakimś małym pałacu. Wtedy było to właśnie zabawne i dopiero teraz rozumiem, a to znaczy, że wtedy o tym nie myślałem, wtedy w to nie wnikałem, przeznaczenie i znaczenie naszej pałacowej kolumny. Dom, jak most, zawieszono na kolumnie niewątpliwie dlatego, że nie chciano go posadzić na głębokich fundamentach. A dlaczego zrezygnowano z głębokich fundamentów? Dlatego, że nie chciano w roku 1969 za głęboko kopać. A dlaczego nie chciano kopać? Ano właśnie dlatego, że nie chciano. Proszę bardzo, dopowiem. Nie chciano badać, co się tam znajduje, głębiej. Tuż pod naszymi oknami, na parterze było pomieszczenie, które niebawem miało się dla nas okazać bardzo przydatne. Zresztą i ono świadczyło o pewnej klasie domu. Budowano bowiem wtedy oszczędnie i skromnie, nawet biednie. I takich pomieszczeń w nowo oddawanych budynkach mieszkalnych raczej nie wykonywano. Był to mały składzik na rowery i dziecięce wózki. Na klatkę schodową wchodziło się od tyłu, z podwórza, czy raczej z przejścia, przez które skręcając w prawo, wychodziło się na Kilińskiego i na podwale, skręcając zaś w lewo, wychodziło się na tyły domu w Przymiodowej. Była tam, i chyba jeszcze jest, właśnie na tyłach Miodowej, szkoła muzyczna. I kiedy wiosną oraz latem otwieraliśmy okna, słyszeliśmy ćwiczące nieopodal nas skrzypce, puzony, trąbki i klarnety. Niekiedy było to nawet bicie w bębny, w tym miejscu niewątpliwie bardzo stosowne. Przez podwórze przechodziły śliczne dziewczynki i weseli chłopcy, niosąc w czarnych pudłach swoje instrumenty. To wszystko też było bardzo miłe. Kto decyduje się na zamieszkanie w wielkim mieście, a szczególnie w centralnych dzielnicach wielkiego miasta, wszystko jedno gdzie, w jakim kraju, w jakiej części świata, ten musi pogodzić się z tym, że będzie mieszkał w takim miejscu, które jest czymś w rodzaju cmentarza, że będzie chodził po cmentarzu, jeździł przez cmentarz i spał na cmentarzu. Nie należy tego rozumieć w sensie metaforycznym. W każdym wielkim mieście, pod ziemią, pod jezdniami, pod chodnikami, pod supermarketami, pod kościołami, pod mieszkaniami i pod piwnicami, są całkowicie dosłowne, wcale nie metaforyczne, ruiny, zgliszcza, popioły, czaszki oraz kości. I kto chodzi po wielkim mieście, żyje w wielkim mieście, jest mieszkańcem miasta, musi po tym wszystkim chodzić. Nie ma innego wyboru. Śmierć domów, ludzi, zwierząt jest fundamentem wielkiego miasta. Każde wielkie miasto jest wybudowane na śmierci. Jest jednak wielka różnica między tymi dwiema sytuacjami. Są to takie dwie sytuacje, których w ogóle nie da się ze sobą porównać, które nie mają ze sobą kompletnie nic wspólnego. Mieszkanie w wielkim mieście, które jest wybudowane na śmierci, w bliskim sąsiedztwie kości oraz czaszek, to jest zupełnie coś innego niż mieszkanie w Warszawie przy ulicy Kilińskiego pod numerem 1. Czy gdybym wiedział, że tam krew zalała mury do wysokości trzeciego piętra, to tłumaczyłbym w tym moim małym pokoiku Calderona i zasypiając rozmyślał o świętym Janie od krzyża? Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza.